قال اویلا ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ آیتاسو جگڑا کوئی زما سرا فی اللہ پتوحید اللہ تعالیٰ کے وقد هدان او یقینا هدایت کړه دې ماتا یقینا لارې سم کړه دا خود لید ماتا ولا اخاف او زنیریګم ما تشریکونا به دا غنا چې تاسو یې صداران جوړوي د الله تعالی سره الا ان یشاء ربی مگر دا چې غواړي رب زما شیا سشي وسع ربی او فراخ دے رب زما کل شیء علما ار یو سیستا پا علم سرا افلا تتذکرون آیتاسو نصیحت ناخلی وکیف اخافو او سرنگی او یریگم زا ما اشرکتم داغنا چتاسو شریکان جوڑوی دا اللہ سرا ولا تخافونا او تاسو نیاری گئی انکم اشرکتم باللہ یقیناً تاسو حصہ دار کړی دی دا اللہ سرا ما آغس لم ینزل به چنے دے را لے گلے پاغی علیکم سلطانا پتا سبانی سدلیل فائی الفریقینی نکمیو دو ڈلونا احق بالامن زیاد حق دار دے پا امن سرا ان کنتم تعلمون کتا سپوہی گئی الذین آمنوا آغکسان چی ایمان راڑا ولم يلبسوا ایمانهم او ملاوینک ایمان خپل بظلم د ظلم سره د شرک سره اولئک دا کسان لهم الامن د دید پارا امن دے وهم مهتدون او دیدی سیلار مندن کی وتلک حجتنا او دغو دلیل زمونگا آتیناها ابراهیما ورکڑو مونگا دغ دلیل ابراهیم علیہ السلام تا غلا قومه و مقابلہ دا قوم داغی کے نرفعو پورتا قومنگا درجات درجی من نشاو داغ چاچے خوخشی زمنگا ان ربکا یقینا ربسا حکیم علیم حکمت والا او پوا دے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ او ارکڑو منگا اغتا اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ او یعقوب علیہ السلام کلن هدینا دی ٹولو تا لار دا توحید خودل و منگا ونوحنا هدینا او نوح علیہ السلام دا لار دا توحید خودل و منگا من قبلو وخواد بینا ومن ذریته او دا اولاد دا غنا داود علیہ السلام تا وسلیمان او سلیمان علیہ السلام تا و ایوب او ایوب علیہ السلام تا و یوسف او یوسف علیہ السلام تا و موسی او موسی علیہ السلام تا و هارون او هارون علیہ السلام تا وکذالک نجزی المحسنین او دارنگی بدلورکو منگا محسنینو تا اخلاص مندو تا وزکریا او زکریا علیہ السلام تا ویحیی او یحیی علیہ السلام تا وعیسی او عیسی علیہ السلام تا و الیاس او الیاس علیہ السلام تا کل من الصالحین دا طولو دا علا صالحانونا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا والیسع او یسع علیہ السلام تا و یونسا او یونس علیہ السلام تا و لوتا او لوت علیہ السلام تا و کلن فضلنا او دا طول غرکلیو منگا علی العالمین و مخلوقات باندی و من آبائهم او دا پلارانو دا دینا و ذریاتهم او دا اولاد دینا و اخوانهم او درنو دینا و اجتبیناهم غرکلو منگا آغی و هدیناهم الى صراط مستقیم او منگا توفیق ورکلو آغی تا دنیغ لاری واقعات ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی ذکر کئی د دلیل نقلی په توګه باندې چې وګورې ابراہیم علیہ السلام څومره په نرتوب باندې مسله د توحید الله تعالی بیان کړی دا سمنا پس جڑا وردیا او نرتوب باندی او پا دیکی دا اخفل والی دا پلار والی او دا زی والی لحاظ ندکڑی مسئلے پلار تا بیان کڑی دا کوم تے بیان کڑی دا او لنبی پلار تا وی اتت تخیزو اسنامن آلیہا دا مجسمی شکلون دی چکم جوڑ کری دی دا دین دی آلیہا کارسازان جوڑ کری دی انی آراکا و قوم مکا فی ضلال مبین یکیناً زتا استا کوم بخکارا گمراہی کی وینم واچی کلا مسئلہ دا توحید بیان کرا او بیائی دا غیب آغا آلیہو بانی ردو که پیو عجیبا اکلی انداز که اخیر کی وطا اعلانو که یا قومی انی بری مما تشریکون اے زما کوما تازو چی اللہ سرا کمی صداران جوڑ کردی دی زداغی نبی زاریم زمان دی داغی زرائیس تعلق و واسطه نشتی دی او آغای تی اغخپل عقیده بیان کرا چی زمان مکمل توجه اغای دی اغخپل رب در رب دادا کپا ما تکلیب رازی زیو اللہ را مدد کوم کزما سحاجت او د ظلم مراد وی دیو الله نه طلب کوم که عبادت او بندگی وی هغه دیو الله تعالی کوم او زما دا عقیده نه ده دا کوم چې تاسو ده زما عقیده واضحه ده چې زه د شرک رد کوم او په عقیده د توحید باندې کله ګولاړم او استادو دا عقیده غونده زما عقیده نه ده چې کوم ځای کې ته وینې چې خلق به شرک مبتلا دي نو هغه دا د الله د توحید مسله بیان کا او هغه په واضح ټکو پر خبره باندې پوي کا چې استادو دا عقیده غلطه ده او زما دا عقیده نه ده نبه ده بسول اندی او با بیایی او نبه چه ده خلق مغالطه که ساتی چه چه ده ده پته نلگی چه ده سڑه ده کم یکی ده خواهنده ده کم مسلک خواهنده او خلق جمعه ترازی خلق ساده وڑانده ده کسما کسم اکی دو اظهار کئی او ته په هغه باندې خاموشي او پته دې نه لګي نو دا تا د ذمہ داری مظاهره و نکړه تا نه بده قیامت پر از الله تعالی تپوس کوي چې دا خلک داسې په ډوبه کې روانو دا خلک دې په یکو ولې نه خپل ځان باندې و د ښکارا کړو نصف خلق بلاسی و شاقی با اخپل اکیده غلط اخکلی دلیوه چرا دا سیب چی دینو دیو زمان پا شان خبری نکی دمان چی دا کم اکیده اظهار که و نعاس غده نکی زمان چی کم اکیده و نعاس اکیده خورده نده دار دا اکیده ولی جودا دا زمان دا ولی جودا دا دا زمونگ دا طریقه ولی جدا دا دزده دا ولی جدا دا چه خلق و دستا اغا اکیده و استا اغا عمل دا اغای دا پارا چه دین و دا عبرت یا سبق و گرزی او اغای پا اخفل اکیده و عمل بانی لکسوش شروع کی چه دا مونگ غلطی و کنه دی غلط دی او چرا شکینی ده زره و تا پوز در نهو که چه ده قرآن پا دلیل بانه پویا که چیرونو زمان ده دا اکیده داس زکر ده چه ده ده الله کتاب داس کوایی زمان ده دا طریقه داس زکر ده چه ده الله تعالی نبی داس کردی دی چه ده خلکو ده پتاو لگی ابراهیم علیه السلام غیتاوی چه اینی بری امیم ما تو شرکون یکی نناز بیزاریم دا آغانا چه تازی صداران جوڑو یا اللہ سراز دا غینا بیزاریم خانو جستا کدن را ندا او تز منگر دی آلی آونا لا تعلق ای او ستا دی سر نلگی نستا سا کدن را نو اینی وجاتو وجهیا یکینانا ما سی دا کرده اخپل مخ یکینانا ما مخا مخ کرده اخپل مخ للذی فطر السماواتی آزادا چه پیدا کرده اسمانونا والارد اوزمکا اغازمکا و اسمانونا چه پیدا کرده مخپل مخ هغه بل مصیده کړه دی مخپل توجه هغه بل سیده کړه دا او ما ټول پریخې دی او زیو الله رب العزت پلای ما زما مکمل نظر د الله په ذات لګیدل دی او چې کله یو انسان دا هغه توجه د الله ذات طرف ته شي د زلاو د مازغونه ټول غیر روزي ايو الله تعالی دې توجه شي یا اللہ تبارک و تعالیٰ تے مخشی کہ تکلیف پہ راضی یا اللہ نہ غواڑی کہ سہاجت و مراد زڑیوی دیو اللہ نہ غواڑی او دیو اللہ عبادت گئی اچیو اللہ پر توجہ شوا. ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہیا یقیناً ما سیدھا کرے دا اخپل توجہ ما اخپل توجہ دا اللہ پر ذات مرکوز کرے دا پا آر کسما حالاتو کے یو اللہ تا متوجہم لکاونا مستقیم با اخپل مقامم که خزان را باندې راشی که بهار که غم وی او که خادی وی که تکلیف وی او که راحت وی یو اللہ تا می توجو دا اینی وجه تو وجهی للذی فطر السماواتی آزاد دا چه پیدا کری دی اسمانو نا والارد او زمکا آزاد تا می توجه سیده دا چه زمک آسمانو نه پیدا کری دی دا تازو دا چه بندگی کوئی او دا چه نه جاد طلب کوئی او تکلیفونو که و در آمدت شوائی راتو آیده سا پیدا کری دی زمک توجه خو پا آزاد تا چه زمک آسمانو نه پیدا کری دی حنیفانو دا سی آل کے چکل کولاڑی ما پاکی داد توید وما انا من المشرکین او نیم ازاد مشرکانو ناز مشرک نیم صفا خبر اوکڑا خپلا کی دیخ کارکڑا او آغی تے دا خبر او خودلا چه زمان عقیده استاس و عقیده جدا جدا دی دانه چه ده بسولان دی بابا بی آئی او دا چه یرا دوم را پرک بگی نشته زمان عقیده خود اللہ را توحید دا او تازو نه نیم خبر چه سنگ عقیده مو دا خو دیکه دوم را پرک نی دا خبری بانه که ولی نی په دې کې دومره لوی پارکې چې په یو سړی دوزخ ته ځي په بل جنت ته ځي دومره فرق پکې هدې کې وایي دومره فرق نه یو چې خلک د ښه سړی وایي که نه چې ښه سړی دی نو چې بدې ته بده نه وایي نو چې بدې ته بده نه وایي نو ښه سړی یو حنیفن داسې حال کې چې کله ګولاړیم پاکي در توحید او رد کون که ام ده شرک و ما انا من المشرکین او نیم ازاد مشرکانو نا دا خود اصف مشرکان یه زخو مشرک نیم دا خپل اکیده زهارو که او آیا خلکو تا چه که دا آیا اکیده دا شرک و تا او آیا زما دا اکیده ندا دستاو چه که ما دا دانه که ده شروع شد و داغی سر ملگرتی ها شروع که چه اغد داوی و داغی پا اکیده ردو که نو چه تا پا غلط اکیده ده خلق ردو که نو تا دا پا خلق ده گلون و هار ناشه ایخا اللہ وی و حاجه کومو او جگر اوکلا داغ سرا کوم داغ کوم ور پس را پاتی ده و جگر شروع کلا جگڑا شروع شو توڑ را گئے وحاجو کومو او جگڑا اوکڑا داغ سرا کوم داغ خامخا با جگڑا کی گی ابراہیم علیہ السلام و توائی کالا اویل ابراہیم علیہ السلام اتو حاجونی فی اللہ آیا تاسو جگڑا کوئی زما سرا دا اللہ پا توحید کے مستو چلو کا سا اقتدار میں دا نو گختا سا نور سا جایداد او جاگیر میں دا نو طلب کا سا نور سا لالچ میں در نو کا خود اللہ را توحید مسئلہ میں بیان کرا نور سا گناہ خونش دے دا گناہ دے اوس هم په دې جګړه جوړه کړې ده چې د دې پنځ پیریانو بل سودا نشته و شرک به مشرک دي څه بل مسئله نه زده کړې وایه دا ساره جګړه خبره وه په دې خو که سکه او هندوره بعضې او جګړه کوي نو هغه مشرک دی کافر دی ته ځان ته مسلمان وایې ته به ولې جګړه کې لا اله الا الله تا هم ویلي دي او ما هم ویلي دي په دغه لا اله الا الله کې دا مسله ده یا خو به ته پوه نه او یا ضد کې راغلې یا خو ته په دې کلمه پوهېږې نه وایې او دغه خلاف کې او یا پی پوی خو زد کی لگی آئی دوارو کیا و خبر علا نو پا دوارو داری کو تبا کی گی زان پی پوی آئی کچھ لا الہ الا اللہ مطلب سدے آغا ابراہیم علیہ السلام و تویتو حاجونی فی اللہ آیاتاسو جگرہ کوئی زمان صلاح دا اللہ توحید کی وقد آدان او حال لاده چه یکینن لاره سمکره ده ما تا ده توحید ما تا زمان رب ده توحید لار سمکره ده او ما تا غلار خودل ده زبا غلار روانی مداغی بیان کم اغا مسئله بیانم اغای و یه سریا ده سخبری که خلا وری که گشی سچل بدر لوشی او منکه گنا لدی سیبان و اولیاؤنا نا ابراهیم علیہ السلام وطوائی ولا اخابو او نیاریگ ما ما تو شرکونا بی دا اغنا چه تازوی صداران جوڑوی اللہ سرا زوید اغنا نیاریگم مشرک خودر بزدیل شئی دا جی دا شورو رز دا او دا جی سپر میاشتا او دا جی شین رنگ دی پا مونگا نزی او دا جی پلانه شه دی او دا جی چرگ بانگو وی او دا جی چغر میخه دا او دا جی پلانه دا کور او دیر جارو ور پس موی او دا جی پلانه مرد پا دیر از بانه شدنو سر موینزی او دا جی پلانه رز دا پا دیر از جامع موینزی او دا جی پلانه دی او دا پلا دا لگیا دی یه سڑیا داستا کی دا دا دا خزه نیاریگی دا آر یو سیز نیاریگی اسی او کار کرده دی اسی زان دا کار آسان کرده او چپلا نزلوان دی اسی دا گاڑی پر رستو سایڈ بانه چپ دا خپا جوڑا کردی کدم جوڑ کرده اسی پی کدم جوڑ کرده نو اوسه په قدم بچ کی دا کی درا د سانډخ کر او د سپیر دوګه د اس پنالو دا کی درا نو دا چې کله د انسان عقیده شوا نو د الله په ذات یقین شته چرته دی بل دا دې چې دا نبه او نقصان رسول والا الله دی دا نالون او دا چپل او دا قدم او دا توره کټوی او دا سندخ کرو او دا دا شورو رد او دا شین رنگ او دا سپر او دا پلانه او دا دنگلی چه دا دین گانه نو اللہ نا دا سو گانه دا مشرک خود عرصن نیریگی دا عرصن نیریگی دی پلو بی پنورو کبرونو بانی تکتر و اخلاص کرده یترالی او آپا لجی جانده ہوئی نکنه نو دوارا لاسا بدا زی کیوی زمان دیو دا سلان دا مشرک دا مشرک کی دارا اللہ رب بولی دیتوائی ابراهیم علیہ السلام وطوائی چزا و کیف اخاف ما اشرکتم ولا اخاب ما تشركون به زنیارېګم دا غنا چې تاسو یې صداران جوړ کړی دی الله سره الا ان يشاء ربي شيئا مگر رسبا ما تا دا چو واری رب زما ما چو واری زما رب سشی چې زما رب زما د بار سشی او واری هغه به ما تر راسی نور ما د استادو د سیبان س نشی را رسوله زما رب چې ما د سو واری هغه بر راسی د دیو بل په نه را رسی الا ان یشاء ربی شیئا مگر دا چې او واری رب زما سشی هغه به ما تر راسی او اغا زما رب تا پدغا وسیع ربی کل شیئن علما او پراغ دے رب زما ار یو سیستا پید بار دے علم سرا زما رب پا ار سیست بانی پوا دے سلام علیکم جی مبتی سیب بیانگاری میں وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا او پراخ دے رب زمان ار یو سیستا پہ ادبار دے علم سرا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ آیاتا سو نصیتن آلئی وَكَيْفَ أَخَافُ سَرَنْگِو يَرِگَمْ زَ مواحد دا سیوی دا کلک اگه دی خواون او دیو اللہ پا ذات بانی نظر او اکی دو یکین و کیفا اخافو او سرنگی او یری گمزو و کیفا اخافو ما اشرک دم سرنگی او یری گم دا آغنا کتاسی اصداران جوڑوی دا اللہ سرا و لا تخافونا او نیاری گئی تاسو انکم مشرکتم باللہ چی یکینا تاسو یہ صداران جوڑ کڑی دی دا اللہ سرا ما آغا سلم ینزل بی چی نیدے را لگلے پاغی سرا غلیکم سلطانا فتاسو بانی سدلی یرا خود تاسو لپکار دا چی دا اللہ سرا مشرکان جوڑ کڑی دی او آ الله در شریکان جوړوي چې الله خو نه دی ویل چې دا زما د برخه خاوندان دي چې الله نه دی ویل نو ته ځان نه کم ځای الله له برخه خاوند جوړې نو یاره تاسو له بل خپل عقیده په کار ده چې الله به سزا درکې نو یاره تاسو له په کار ده چې د الله نه او یریږي او ما یروي د غیر الله نه ما دا وای او یریږي او څه چل بدل وشي نفا ایو الفریقینی نو کم یو دا دو ڈلونا احقو بالامنی دیر زیاد حق دار دے پا امن سرا یعنی کم یو دا دین لائق دے چاہا پا امن کے پادشیو دا اللہ عذاب پیرانشی او دا تکلیف دا مصیبت نا بشی زو کتاسو اللہ تعالی با زمان امداد کے یک استاسو با کئی چیزیو اللہ منم دیو اللہ توحید منم دیو اللہ نه د نبی او د نقصان عقیده لرم نو سپکار دی چې زه په امن کې یم او کنه چې تاسو سره شریکان جوړو چې تاسو په امن کې یی واضحه خبره ده چې مشرک لایره په کار ده د الله د عذاب نه او په هغه د عذاب براتلو خطر ده موحد خو په امن کې دی الله رب العزت وایي ابراهیم علیہ السلام وته دا وی فایو الفریقین نو کم یو د دو ډلونه احقو بالامن ډیر زیاده اقدار ده په امن سرا ان کنتم تعلمون کتا سو پوی گئی الذین امنو دا امن بل چاله پاری دا نو الله وی الذین آمنو آئی کسان چی ایمان روڑ دے ولم یلبسو ایمانم بظلمن او بیا یې ګډوډ نه کا ایمان خپل د شرک سره خچ ایمان راډ نو بیا بم د شرک کوي. نو الله وی الذین آمنو هغه کسان چې ایمان راړه اقرار د الله د توحید وکړه چې الله ذات او صفات کې یو منم او دا غینا بعد بیا شرک نه دی کړی د خپل ایمان سره بیا شرک نه دی او ځای کړی دا نه چې کلمې هم ویلی ده او یا علی مدد هم وایي کلمې هم ویلی ده یا رسول الله مدد هم وایي کلمې هم ویلی ده او یا پیر بابا سیوا پنه کوي را مدد شوم وایي ولم یلبسو ایمانهم بظلم او نه دی او ځای کړی ایمان خپل د ګنا سره د ظلم سره. صحابه ویجی دا سی بسو که چه آغا ایمان روڑه بیای گناه نی کرده دا خود تبایی شوا دا اللہ نبی وی نا ظلم پا معنی دا شرک ده. اللہ وی آغا دا لقمان آغا لقمان یاد که کنا کلا چه آغا خپل بچی تا وی و هو یا عزوهو آغا تا نصیت کو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم بچیا دا الله سره شریک ما پیدا کو یقینا شرک ډیر لوی ظلم دی. ولم یلبسو ایمانهم بظلم او ملاوی نک ایمان خپل سره ظلم خپل ایمان بیا د ظلم سره نه یو ځای کړي نو اولائک لهم الامن دا کسان د دې لپاره امن دی. الله وی دغه د امن والا اده وی د دې په پیریانو د لاسه امن دغه کا خطر ده وای په پیریان اصل د امن د پاره کار کوي چې کله په معاشره کې د الله د توحید کې دراشي په معاشره کې به امن راځي وایا اصل بنیادی کار د امن د پاره شې دغه په پیریان کوي تبه د قران کریم په هغه اصول باندې چریږي هغه خپل اصول به چری قرآن کریم وای چې عقیده را توحید را لنو امن برازی ولم یلبسو ایمانهم بظلم او نه دې او ځای کړه ایمان خپل شرک سره نو اولائک لهم الامن نو دا کسان د دې لپاره امن دي و هم متدون او دې صحیح لار مندون کی دا صحیح لار مندون کی خلق دي ویا او دی پی جندل چه هدایت والا سوک دی او کم خلق په هدایت بانی دی اغا چه اکیده دا اللہ پا توحید بانی دا او دا شرک نزان بچ کئی اللہ و ایدا دا هدایت خواندان دی اده و ایدا دیر لی گمراهان دی ویا قرآن خواهت دا امن او دا هدایت سرٹیفیکیت ورکا او تو اتا دا گمراهی سرٹیفیکیت ورکا وای چې ستاو منم وکړه د الله منم استاد دې خبرې وای سوز نشته او د الله منم ځکه چې ومن اصدق من الله قیلا د الله نه په وینا کې څوک زیات رښتینی دی د الله نه زیات رښتینی خبره د بل چا نشته نو الله وای دا د امن والا دی او دا د هدایت خاوندان دي دغه د توحید کې دی والا خلق ته وای سوای چکل عقیده را توحید راغ لا تا معاشره کې امن او استحکام راغې دی یهودی او دی عیسائی به سمجالی چا به زماده پیغمبر پورې پچموزه کوي. اصل خبره هم دادا چې زمونږه لا ایمانی جرأت وته لري هغه د پته دا چې دا خلک په خپل اجره دای چې موږ په سیمورد آباد چې وای نو مخبل سيزونو ته چیدنو اور لګی ها دی به يهودي مرد آباد نو را بشینو دکان ته باور وردهګی د مسلمان وای به عیسائی مرد آباد نو را بشینو د مسلمان ګاډی ته باور ورته کی ها سهار یو میسج راغی ماته چې پرون د احتجاجي جلسونو کې اتلس کسان مړ دي او د 200 نه زیات زخمیان دي بل کس را دوی چی دی بی بی سی رپورتر تیسا پوری دی چی تیس کسان بڑی دی چی دا بدی یهودیانی سایان بڑی کڑی نو یهودیانی سایان بیم بڑی کڑی گا نا سڑیا در دی اغا احتجاجی دا خلقو املاکو تا نقصان رسول سرکاری املاکو تا نقصان رسول دا خلق دکانونا سیزل گاڑی سیزل او دا بیا پاگئی که دا کاتے کول چه خلق پی کمڑی گی دا صدی دا دا مازغو کوم دے دا مازغو والا کوم دے آپ علا چه دے دا امریکی آگا کارغو ای چه دے که زمانگا بلکل سلاس نشتے دے خوچون که دا سڑے دا امریکی دے او پا امریکا کے شخصی ازادی خلقو تحصیل ادا نما تی او کسوی نما و تویخا مای دی اوباما دی او که دست شه دی دزارا مای دی اخپل خضا روانه یو دی امریکی یو سره را جو دی ستی ولونی وی او روانه اکی تینا نو بیا خوب آغت هم شخصی ازادی کنه کنه آغت بنی اگه تا بانی نوولی دا شخصی ازادی چه دا امریکا گی نو خستا دا کاغا چه دا و دی بانی با سری دا شخصی ازادی نی از ما پیغمبر بانی با فیلم جوڑای نو بیا با اگه دا شخصی ازادی یا دی باولپور یا وکیل دا سایر عباسی ایڈوکیت اگه ور پسی پرون یا انام جاری کرده چه چا دا غا سڑه مردار که و دا دا غا تیم نزبه ولی 5 کروڑ روپای اینام وار کن وکیل دا ویره بی باولپور سایر عباسی نوم ده اگه وار بسی دا اینام جاری کرده ای با سخه کنه از خونه بیلی چه زبه ولی 5 کروڑ روپای اینام وار کن چه چا دا غا سڑه مردار که مایزه کی درد ده ولی پا ماغو که کینو اس کسو کی مڑای یکا نمڑای خواه غبا چه کم دینو گیدار ماغو که که ناسا دا اعلان نه دادر خطرناک شئی مایداری ور پیسم میزایلو بیشتا نو دا کارمون کهو نو آپا لرده دی خبری دا گورا شخصی ازادی دا یو پلوائی چه دنیا که دا سیکولرزم دا اصول دی چه که یو سڑه یو ملک او سی او آغای که سیکولرزمی نو پا آغای که ار یو سڑه با دا خپل مذب مطابق جوان تیره او دا بل مذب با نچیڑی او دا بل جذبات با نچیڑی نو پیغمبران خودول زمونگ دی کنا دا دیب با ایمان خوبا گیاو نشتی کنا که عیسی علیه السلام دی نغم زمان پیغمبر دی که موسی علیه السلام دی نغم زمان پیغمبر دی که آغا پسی چه پجموز اوکلا نو آغام زما دشمن ده که موسی علیه السلام پسی چه تو پجموز اوکلا آغام زما دشمن ده که جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پوله اوکلا آغام زما دشمن ده نو دا خلق پدی سپویگی دا خلق پدی سپویگی آغای وی شخصی ازادی ده و زمونگا پا جه سلاس تره نا مای بیا خو بره دی خدی ده پارا با دیم بیا شخصی ازادی نو دا غیر دا پارا شخصی ازادی نه دا از ما دا پیغمبر دا پارا شخصی ازادی دا بیا دا شیره دا جرعت دا مسلمان نو دیده گینه و دا مجال دا چاو کلا بنگلدیش که خزا راوزی کلا کنیدا که خزا راوزی کلا سلمان روشدی راوزی کلا بل بیمان راوزی نو کلا بل راوزی اگه دا توکی پچ موزی کهی یو لبا جوڑه گی اما مسلمانان دو کون راوزی یو بل دا گاڑی سیزی کنٹینر او سازو ٹرک او سازو موٹر او سازو دکان او سازو سرکاری املاک او سیزل دا کاریو کو دا کاریو کو دا خبری کئی دا ردی اغا جلوسی دا احتجاجی اللہ رب لدت وی و تلک حجتنا او دا او دلیل زمونگا آتینا ابراہیما چوار کلو مونگا ابراہیم علیہ السلام تا علا قومی پا قوم دا غبانی چی یرا تاسو لپا کارده دا اللہ نا چی مشرکان و تزو در شرکان جوڑوی ما مشرکان یی زو یاری گم کتا سو یاری گئی لربع درجات من نشا پورتا کو مونگا درجی دا غچا چی زمون خواغشی اللہ و ابراہیم علیہ السلام لما درجو چتا کڑے وا الا ربکا یقیننا ربسا حکیمن حکمت والا دے ٹیم ورکی وخ ورکی گنا مشرک لا علیم پو دے دا ارچا پا کی داو دا ارچا پا دعوت و محنت پو دے دا مشرک سا کی در اللہ تا پدر یو معاہد والا صد دعوت ورکا اللہ تا پدر پارسو پو دے ووہبنا لہو اسحاقا اورک منگا ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام پیغمبر زیه ولا ورک تد اللہ دے دین کار کوا پا نرتوب اولاد کے بعد اللہ نران دیندار خلق پیدا کی دا سے ووہبنا لہو اسحاقا اورک منگا غتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام نوسے اسحاق علیہ السلام زیه غم پیغمبر اغام پیغمبر و اکلن هدینا دی طولو تا لارد توحید خولی و منگا و نوحن هدینا او نوح علیہ السلام تا لارد توحید خودل و منگا داغین مخی من قبلو داغین مخی و من ذریتی او دولاد نوح علیہ السلام نا داود داود علیہ السلام تا و سلیمان او سلیمان علیہ السلام تا و ایوب او ایوب علیہ السلام تا و یوسف او یوسف علیہ السلام تا و موسی او موسی علیہ السلام تا و هارون او هارون علیہ السلام تا دایولی کڑا کڑل دایولی دا آغا پیغمبران دی چی اللہ والا پیغمبری مرکڑی و دینی مشری او دنیاوی مشری والا مرکڑی و دا قوم بادشاہان نوابان او سرداران اللہ گرزولیو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام بادشاہانو ایوب علیہ السلام نوابو یوسف علیہ السلام وزیر اعظمو موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام دوارا سردارانو دا خپل قوم وکذالک نجزی المحسنین او دارنگی بدل ورکو منگا اخلاص مندو تا دیر لو اخلاص من خلقو و زکریہ او زکریہ علیہ السلام تا و یحییٰ او یحییٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا و الیاس او الیاس علیہ السلام تا دا آغا پیغمبرانو چی دنیا کی دا سر پٹولو دا پارا کورم نو که بادشاہانو که نوابانو که سردارانو او که دنیا پا لیاز سر پا کرانو تول اللہ سخد مرتبه را درجه خواندانو اللہ و ای کلم من الصالحین تولو دا اعلی صالحانو نا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام دا والیسعا او یسا علیہ السلام دا و یونسا او یونسا علیہ السلام دا و لوتا او لوتا علیہ السلام دا دا آغا پیغمبران دی که دا دای شریعتونو تا شهرت دیر نواصل شوه دا دا دیر لوی مرتبه پیغمبرانو خوش شریعتونو تا شهرت دیر نو ملاو شوه و کلن فضلنا علی العالمین او ټولو تا غوروالی ورکړو مونگا پا مخلوقات بانی و آخر دامنان الحمدللہ. العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم او دخلارانو ددينا وذرياتهم او دأولاد ددينا وإخوانهم او درنو ددينا واجذبيناهم ورجلومنا دي وهديناهم إلى صراط مستقيم أو مضبوط کړو مونږ هغه صلارا نیغا باندې ذالک هدى الله دا هدایت الله تعالی دی یا دی بی توفیق ورکید دی مئی اشاو آغا چاہتا چخو خیشی من عبادیں دو بندگانو خلونا ولو اشرکو او کچری دی شرکڑے ویں لحبتا عنوم نخامخا برباد شیو بود دینا ما کانو یعملون آغا عملونا چی غیبا کول اولائک اللذینا دا آغا کسان دی آتیناهم الكتابا جو ورکلو منگا غیتا کتاب والحکم او حکم والنبوة او پیغمبری فئن یکفر بها بس کچرے انکار کید دینا ها اولائے دا خلق فقد وکلنا بس یقیننا مقرر کڑی دی منگا بدی بیہا پدی باندی قوم انداسیو قوم لیسو بیہا بی کافرین چی نبوید دینا انکار کون کی اولائک اللذین دا آغا کسان دی احد اللہ کی توفیق ورکڑے دے اللہ تعالی کی مضبوط کڑی دی اللہ تعالی پہ ہدایت باندے فبی ہدا ہو مقتدے بس پا طریقے دا غیب سے روانیا قل او آیا زما پیغمبرا لا اسألكم نغوار ما دتاسونا علیه اجرا پا دیبان دی اجر انہو ندیدہ الا ذکرا مگر پندو نصیحت دی للعالمین دپارا دمخلوقات وما قدر اللہ او تعظیم انکا دید اللہ تعالی حقا قدری مناسب تعظیم داغ صفت بیان نک دید اللہ تعالی مناسب صفت بیانول داغ دی اون پی جند اللہ تعالی سنگا چپکارو پی جندل داغ اید قالو کلچوویل دی ما انزل الله چې نه دی را لګلې الله تعالی علا بشرین په یو بند باندې من شی یسید قل او یدیدا من انزل الكتاب الذي چا را لګلې دی کتاب آغا جا به موسی چراغ لهو پاغه سره موسی علی السلام نورن رنا و هدل للناس او هدایت د پاره د خلکو تجعلون تاسو ګرځوي هغیلرا قراتیسا ټوټه ټوټه تب تب تب دونا خارکوی باز داغی و تخفونا کسیرا او پتوی دیر و علمتم او پویا درکڑ شویدا تاسو تا ما داغسا لم تعلمو انتم چن پوی دلئی تاسو پاغی ولا آباؤکم او نا مشران ساسو قل اللہ اوایا اللہ تعالی ثم ذرهم بیا پریگ ددئی فی خوزیم فگب شب ددئی کے یلعبون چدئی آبسے کئی وَهَذَا كِتَابٌ أَوْ دَا عَزِمُ شَانْ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ رَوْلِگَ مُنْغَ دِلَرَا مُبَارَكُنَ ڈَگْ دِدَ خَيْرْنَا مُصَدِّقُ الَّذِي تَزْدِيكَ اُنْكِ دِدَ آغَسَ بِنَا يَدِي چَمَخِ دِدَلَدِي ولی تن دیرا او دید پارا چوی روی ام القراد مکی والا ومن حولا واسو کچی دی گیر چا پیر داغینا والذین او آغا کسان یؤمنون بالآخرتی چی اکی دا لری پرازی دا کیامتا پرازی رستی باندی یومینونا بی ایمان راڑی پا دی قرآن کریم وهم علا صلاتهم یحافظون او آغای پا مزنو خلو باندی حفاظت گئی حفاظت کون کی وی اہتمام کون کی وی مخنو آیتونو کی دو اول سو پیغمبرانو ذکر اللہ تعالیو کا دو دلیل نقلی پا توگا باندی پاغی کی یو واقعیا تفصیلی بیان شوا د ابراهیم علیه السلام او نور مختصر او اجمالی بیان شو. الله تبارک و تعالی وی و کلن فضلنا علی العالمین دا ټول غوړه کړیو مونږه په مخلوقات باندې زګا چې هغه دا یو داسې مسله حواله شوی و چ هغه مسله په دنیا کې ډیره زیاته غوره وه حضرت موسی علیہ الصلات والسلام الله ته وی یا الله ما ته داس یو وظیفه راکا چې هغه زوایما الله تبارک وتعالى او تبي موسی لا اله الا الله وایا او وی یا الله دا خدا سی کلمه دا چستا ټول منون کې بندگان وایي الله تعالی او تبي موسی کشری دا یو کلمه د تل په یو چابړی کې کې خدای شي او بل بلا دا هوا اسمانونا او زمکا او ټول سیزونا کې خودی شي نو دا کلمه و پا غیبانی درنی یعنی او دا سی کلمه او دا غیب دعوت دی پیغمبرانو تاوال شوه و چه آغا کلمه پا ټول اسمانونا او زمکا بانی درنه دا یو حدیث کی امراضی داغی حدیث مضمون او مبهوم دا سیده نبی علیہ الصلات والسلام وی دا قیامت رز بی یو انسان گناہگار براوستے شی دا اللہ عدالت کی داغا تقریبا سل دفتر دا گناہونو رجستر د ګناونو هغه به کولاو کړی شي او هر یو رجستر به دومره لوی چې ده د نظر اخیری حد پورې به هغه چې دنو لګېدلی دته به وویلی شي دا رجستر وګوره په دې کې دا ګناونه چې دي دا ستا دي که نه دی به وایي چې دي جي ورتبو لشی دیگه سو عذر پیش کول شی چیر دا گناون ما ندی کڑی یو ما پسیلی کل شوی دی وی نوی بچه نا دا ټول سیلی کل شوی دی او دا زما گناون دی ورتب یو پرچا ورکل شی یو وروکا یو چیٹ یو بتاکا یو چټ بای یو تا بوای چه دا والا او دا دا تلی یو چابڑی که گی دا او بل بلوا دا ټول رجستر یو دفتر که خودشی دی بوای چه یا اللہ را دی دمر رجستر رو پا مقابله که دا یو وڑا ونی پرزو یو چټ دا سکولشی دا تا بوایلشی خیر که دا چه کلا ده آغا چیتا ده آغا تل یو چابڑی کی دی نو آغا با درون شی و آغا طول دفتر آغا و بسپکی شی او پا آغی بانی بده اللہ بخی و ده بجانت تلار شی پا آغی که ولی کلی شوی لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ ده بده اخلاص تر یو ذل ویلی یو دا سه کلمه او دا اغید دعوتو دا دی پیغمبرانو پا زمال گیدلو چرا اللہ تعالی پا طولو اسمانونو پا زمکو درنکلی دا او دا غی پیغمبرانو دا اغید دعوت اغا حق ادا کلی دی چه سنگ ور تا اللہ ویلو نو آغای پا آغای که ذره برام کمی نده کرده یو لوی کار یو غور کار و تا اوالاو نو اللاوی و کلن فضلنا علی العالمین دا طول غور کلی و منگا پا مخلوقات بانده دا طول پیغمبران اللہ پا طول مخلوق غور کلی و د دین دنیا کې غوړه مخلوق نه پیدا شوی دا ستا هیروز دی دا ستا د مسلمانۍ د دین